Раздзел 12, дзе гаворыцца, як Стась аніяк не мог адчапіцца ад трубы, ад цыбук ад бясплатных ачкоў і апрача таго, як перакуліўся воз з сенам. Скончыліся заняткі ў школе, прыйшлі летнія канікулы. Школьнікі разышліся і раз'ехаліся па розных кутках. Рассыпалася і армія ТВТ. Толькі адзін атрад захаваўся як баявая адзінка. Гэта з тых, хто паехаў у піянерскі лагер. Некаторыя члены ТВТ захавалі сувязь і склалі групы ў 2-3 чалавекі. Астатнія на працягу 2 месяцаў ніякай сувязі між сабой не мелі і заставаліся адны. Стась, напрыклад, ужо не хадзіў кожны дзень з таварышамі ў школу. Яму ўжо не было перад кім ганяцца за ачкамі, і ён нават не думаў аб іх. Больш за ўсё цяпер ён думаў пра рэчку. Вядома, каму не ахвота ўлетку пакупацца ў рэцы. Па дарозе яму трэба было праходзіць каля завода. А там ля дарогі звозілі і складалі чыгунныя трубы. Канец адной трубы адсунуўся і дайшоў да каляіны, па якой ездзяць. І кожны раз, як толькі хто едзе, дык і зачэпіць колам за трубу. Як звычайна, на гэта ніхто не звяртаў увагі. Не думаў і Стась звяртаць увагі. Але што ты зробіш, калі вока члена ТВТ і без ведама яго самога адразу заўважыла непарадак? Стась прыпыніўся, але зараз жа махнуў рукой і пайшоў далей. А ну яго, у такую гарачыню важдацца. Абыдзецца і без мяне. Адышоў некалькі крокаў, глядзіць, насустрач едзе воз. Цікава паглядзець, ці зачэпіць ён, ці не. Стась спыніўся, азірнуўся. Воз зачапіў не толькі адным, але і другім колам. Скруга чыгуннай трубы непрыемна разануў вуха. Здаецца, нават кавалак трубы адкрышыўся. Не, так пакідаць нельга. Стась вярнуўся назад. Дакрануўся нагой да трубы. Відаць, цяжкая, як яе пасунеш. Ідзе рабочы. Стась да яго. Дзядзечка, чаму гэтая труба так ляжыць? Усе, хто едзе, за яе чапляюцца. Рабочы некаторы час глядзеў на яго, як на дзіва якое, а потым рассмяяўся. А табе што да таго? Спытаў ён. Ды не парадак, адказаў Стась. Тады рабочы чамусьці раззлаваўся. Ты што, вучыць нас хочаш? Раны яшчэ, браток, і пайшоў прэч. Стась таксама раззлаваўся, плюнуў і пайшоў сабе далей. Ды і сапраўды, думаў ён, на якое ліха мне гэта здалося. Калі не хочуць, дык і не трэба. Я ніякага дачынення да гэтай справы не маю, нават ачко ніхто мне не залічыць. І замест гэтага ён стаў думаць пра тое, як будзе купацца. Але сустрэчная машына вярнула яго думкі да трубы. А што калі зачэпіць? Будзе тады бяды. І якая тут работа? Узяў, адсунуў наўпаўметра, і ўсё. Нават і я мог бы гэта зрабіць, падсунуўшы кій. Але хай сабе, як хочуць. Вось ён ужо выйшаў на поле. Рэчка відаць, сонца пячэ, жаваранкі заходзяцца над галавой, у траве цвыркатня. А якая прывабная вада ў такі час? Толькі адна бяда. Нешта карціць у галаве, рупіць, нібы забыўся, што або дома якая непрыемнасць чакае. Чагосьці не хапае, нешта перашкаджае, нібы кастрыцы за карак насыпалася. І нарэшце Стась зразумеў, чым справа. Гэта ж труба перашкаджае. Завярнуўся, пабег назад, схапіў па дарозе палку, падбег да трубы, падлажыў палку, адсунуў. І тады адразу зрабілася спакойна, весела, і ніякай кастрыцы за каркам ужо не адчувалася. І ўвесь дзень быў самы найлепшы настрой. Цыбук гэтае лета жыў у МТС, дзе яго брат быў трактарыстам. Бора Цыбук, як мы ведаем, набраў на сваім вяку ачкоў больш за ўсіх. Ён не адмовіўся б і яшчэ крыху падзарабіць, але тут ён быў адзін. І ніхто не мог весці ў лік яго ачкам, апрача яго самога. Но а хто дасць веры, што ён назбіраў, скажам, 79 ачкоў? Як даказаць гэта? дома, калі што якое, дык можна праверыць. Калі ён аднаго разу прынёс адразу 19 ачкоў, дык ніхто не хацеў даваць веры, нават смяяцца пачалі. Ну, а калі праверылі, дык усе засталіся з носам. А тут як праверыць? Праўда, на які дзясятак ачкоў ён мог бы набраць дакументаў. А на 79 не набярэш, і ачкі прападуць дарма. А хто ж будзе дарма працаваць? А гнацца за дзясяткам не варта, калі ён за дзень 19 выганяў. А тут дык можна было б і 100 выгнаць, бо канкурэнтаў няма. Там на які-небудзь няшчасны акурак 100 чалавек цаляе, а тут і здохлае кацяня ад цябе не ўцячэ. Праўда, гэтае здохлае кацяня цыбук закапаў, але так сабе, без ніякай карысці, каб толькі пад нагамі не валялася. Але апрача здохлых кацянят ёсць яшчэ другія рэчы. Няўжо ж усё гэта дарма рабіць? І так ужо ў яго дарма прапала 4 ачкі. Ён выкінуў вялізны камень з баразны на агародзе, звязаў 2 калы ў плоце, потым вырваў вялізны куст крапівы, які рос на самай дарозе, дзе праходзілі босыя людзі. І нарэшце прывязаў да кала маленькую яблыньку, якая надта ўжо гнулася ад ветру. Усё гэта ён зрабіў так сабе, бо трапілася на вочы і само прасілася, каб гэта зрабіць. Хай ужо 4 ачкі прападаюць. Але гэта не значыць, што ўвесь час трэба дарма рабіць. Ён сабе хадзіў, глядзеў, цікавіўся, як працуюць машыны, як іх рамантуюць, часам нават дапамагаў, але рабіў гэта як звычайны грамадзянін, а не ТВТ-тавец. І нічога такога не вышукваў, не страляў. Уласна кажучы, і тут сустракаліся рэчы, якія фактычна з'яўляюцца ачкамі, якія па справядлівасці трэба было б залічыць. Але што ты зробіш, калі уліку няма? Няўжо ж патрабаваць дакумент, што вось Барыс Цыбук заўважыў, як малое дзіця сыпанула ў маслёнку пяску, а з гэтай маслёнкі хацелі ўжо змазаць машыну. А ён, Барыс Цыбук, папярэдзіў. Нават сорамна прасіць такі дакумент. А тым часам ачко і прапала. Ды ці мала такіх ачкоў? Вось, скажам, нядаўна ён заўважыў дзірку ў мосце. Дзірка невялічкая, круглая і зусім не перашкаджае машынам хадзіць. А вось конь аднаго разу ледзь не зламаў нагу. Вылаяўся калгаснік і паехаў далей. Не чакаць жа пакуль другі конь зусім зламае нагу. Ну, Цыбук узяў ды забіў гэтую дзірку. Добрае ачко было. Але зноў жа, прапала дарма. Нават ніхто не ведаў пра гэта. І гэтак на кожным кроку. Нават крыўда робіцца. Здаецца, і не глядзіш, і не думаеш, а яно нібы наўмысля само так і лезе ў вочы. Можа, вядома, і прайсці міма, не рабіць? Але як ты будзеш спакойна глядзець, калі ў пуні ў страсе дзірка свеціцца над самым сенам? Праўда, дзірачка маленькая, і ніхто яе не бачыць. Але ўвосень, напрыклад, нямала вады праз яе можа трапіць на сена. Калі прапала 66 ачкоў, хай ужо прападае і 67-е. Або ўзяць ураджай. Пільнуюць жыта сярод поля, ды і пільнуюць, мусіць, не дбала. А не бачыць, што дзеецца каля ракі. Кожны член ТВТ адразу заўважыў бы, што насярушана каля берага. Значыцца, нехта ціхенька пад'язджае на лодцы і цягне з берага. Кожны ТВТ-тавец здагадаўся б агледзець усе лодкі, ці няма там зярнят. А тут ніхто не здагадаўся, пакуль сам Цыбук не знайшоў. Ну, адсюль ужо і дабраліся да лодара Кухальскага. Аб гэтым факце так згаварылі навокал, так хвалілі Цыбука, што ён на гэты раз адважыўся папрасіць. «А дасцё мне паперку, што гэтае ачко я зарабіў». «Якое ачко? Пры чым тут ачко? Што за ачко?» Цыбук вымушаны быў растлумачыць, у чым справа. Ну і смяяліся ж людзі, але такім смехам, які кожны быў бы рады пачуць. А ў выніку ўсяго гэтага выйшла такое, чаго Цыбук і саснець не мог. выступіў камсамолец Карнейчык і сказаў: «Ад імя камсамольскай ячэйкі абяцаем табе выдаць пасведчанне не толькі на гэтае ачко, але на ўсе, якія ў цябе будуць. Валяй, браток, далей. І яшчэ зарабі адно вялізнае ачко. Арганізуй ТВТ сярод нашых дзяцей». Пасля канікул Цыбук прадставіў у галоўны штаб таварыства ваяўнічых тэхнікаў велізарнейшы рэестр з афіцыйнымі подпісамі і пячаткай. У гэтым рэестры былі пералічаны 197 ачкоў, сярод якіх і той куст крапівы. Зусім іншы характар мела дзейнасць ТВТ-таўцаў у піянерскім лагеры. Тут захавалася арганізаванае баявое ядро ТВТ. Першыя ж выступленні ТВТ-таўцаў зацікавілі і захапілі ўвесь лагер. Праз некалькі дзён лагер ужо складаў адзінае таварыства ваяўнічых тэхнікаў. У першую чаргу пачалося паляванне ў сваім лагеры. І дзіўная рэч, адкуль толькі ўзялося гэтулькі здабычы. Здавалася, учора яшчэ ўсё навокал было ў парадку. Піянеры жылі тут, хадзілі, нічога такога не бачылі. А сёння раптам нібы з-пад зямлі вырасла столькі недахопаў, што на кожнага хапіла досыць ачкоў. Вось ужо, здаецца, усё выяўлена і папраўлена. Ні да чаго нельга прычапіцца. А тым часам, глядзіш, старыя ТВТ-таўцы ўсё знаходзяць ды знаходзяць яшчэ ды яшчэ. Якім чынам? Адкуль? Напружыліся новыя, прыгледзеліся, сапраўды ёсць. Толькі яны не ўмелі бачыць так, як бачаць старыя. Не прайшло і тыдня, як увесь лагер нібы змяніў сабе вочы. І перад гэтымі вачыма адкрыўся нібы новы свет. Узяць хоць бы такую рэч, як драўляныя прыступкі на ганку. Адна дошка тут даўно ўжо адарвалася і падскаквала, калі на яе ступіць нагой. Кожны рызыкаваў зламаць нагу. А калі нага трапляла на канец дошкі, дык рызыкаваў яшчэ і лопні ў чым невінаватага суседа. І калі Клава пачала прыбіваць гэтую дошку, дык шмат дзяцей, яшчэ не ТВТ-таўцаў, акружылі яе і дзівіліся. Гэта ж і кожны з нас даўно мог зрабіць. Або колькі разоў яны бегалі да ракі купацца, колькі разоў той ці іншы піянер чапляўся за востры корань сечанага куста каля самай сцежкі. Ні адзін з іх нават плакаў. І толькі цяпер яны заўважылі, што гэта вельмі добрае ачко. Ды дзе там пералічыць усе ачкі, якія раптам з'явіліся перад новымі вачыма? Андрэй нават у лесе ўхітрыўся знайсці ачко. Узяў ды вызваліў хвойку ад паваленага на яе сухога зламанага дрэва. Але ўсё гэта было дробязі ў параўнанні з паляваннем у суседнім калгасе. Вось тут дык была багатая здабыча, і атрады ТВТ безупынна рабілі налёты на калгас. Паміж атрадамі пачалося заўзятае спаборніцтва. Наперадзе, вядома, заўсёды быў атрад ветэранаў ТВТ, у які ўваходзілі старыя заслужаныя ваякі: Андрэй, Паўлік, Клава, Яша, Соня, Толя, Ніна. «Эх, каб яшчэ ды Цыбук быў тут», часта шкадавалі яны. Але трэба праўду сказаць, што яны і без Цыбука досыць паказалі сябе. Аднаго разу, бадзяючыся па лесе, выйшлі яны на глухую лясную дарожку. Глядзяць, на ёй глыбокая калдобіна. Абмінуць яе воз не можа, бо з боку дрэвы. Як ні круціся, а адно кола абавязкова павінна трапіць у гэтую калдобіну. І сляды паказвалі, што такім чынам цераз яе і пераязджалі. Але ж які нахіл павінен быў быць пры гэтым? Раптам пачулася рыпенне колаў, і між дрэў паказаўся воз з сенам. «А ну, як ён праедзе?» – пацікавіліся піянеры. Але чалавек, відаць, і сам ведаў гэтую калдобіну. Ён загадзя б нарыхтаваўся, нават упёрся плячом у воз і асцярожна накіраваў каня. Заскрыгаталі колы, нахіліўся воз, вось-вось перакуліцца. Напружыліся жылы на лобе чалавека. Кінуліся і дзеці падтрымліваць воз, а конь, здавалася, зараз разарвецца ад натугі. Воз выехаў, а чалавек, падзякаўшы дзецям, спакойна пайшоў сабе далей, нібы нічога з ім і не было. «Давайте возьмем гэтае ачко», – сказаў Паўлік таварышам. «Каб дастаць лапату, дык можна было б», – адказалі яму. Пакуль дзеці раіліся, пад'ехаў другі воз. Зноў пачалася такая самая працэдура, з той толькі розніцай, што дзядзька трапіўся гарачы і ўвесь час лаяў і калдобіну, і каня, і сена, і ўвесь свет. Можа, таму пераправа выйшла няўдалай, воз перакуліўся. Лаянка яшчэ больш узмацнілася, але, нягледзячы на гэта, воз застаўся ляжаць на баку. Чалавек хадзіў вакол воза і не ведаў, як да яго прыступіцца. Круціліся навокал і піянеры. Раптам Андрэй крыкнуў: «Ёсць прапанова! Калі прывязаць вяроўку да воза, а другі канец абкруціць вакол дрэва і цягнуць, тады і нашых сіл хапіла б, каб падняць. Абы толькі вяроўка вытрымала». Чалавек паглядзеў на яго, усміхнуўся і сказаў: «Алія, праўду кажаш, каб табе вялікім вырасці». На вялікі жаль для Андрэя, вынаходства яго не спатрэбілася. Насустрач пад'ехала двое пустых драбін, і гэтага падмацавання хапіла, каб падняць воз. Людзі паехалі кожны ў свой бок. На дарозе засталіся толькі сляды расцярушанага сена. «Давайте зараз завалім яе ламаччам і каменем», – прапанаваў Яша. Закіпела работа. Хутка над калдобінай была ўжо куча галля. Тады дзеці весела пачалі скакаць па ёй, каб прытаптаць. Потым пачалі збіраць і кідаць каменне. Пасля таго зноў навалілі ламачча, зноў накідалі каменняў, нават рукамі зямлі падсыпалі. А нарэшце накрылі ўсё гэта яловымі лапкамі. Так яны працавалі, мусіць, гадзіны паўтары. Змарыліся вельмі, але задавальненне было мацней за стому. І калі яны ўжо збіраліся ісці дадому, вярнуліся з вазамі сена тыя самыя дзядзькі, што памагалі падымаць воз. Яны ўжо здалёк нарыхтаваліся да небяспечнай пераправы. Задні воз спынілі і абодва падпёрлі пярэдні. Калі ж пад'ехалі да калдобіны, то здзіўлена пачалі зірацца навокал. «Няўжо гэта вы?» – спыталіся яны. «А то хто ж?» – з гонарам адказалі тэвэтэтаўцы. «Ай-яй-яй, вось якія малайцы! А колькі ж пакуты было! Вельмі дзякуем!»